van KRO NCRV. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De VN-hulporganisatie voor Palestijnen, UNRWA, noemt de berichten over de aanvallen in Rafah gruwelijk. Na een Israëlische luchtaanval vloog een tentenkamp met vluchtelingen in brand. De hulporganisatie zegt dat veel vrouwen en kinderen zijn omgekomen. In Groningen is een vrouw van 24 doodgeschoten door een agent. De politie kreeg afgelopen nacht een melding van een dreigende situatie in een woning aan de Helperzoom. Daar voelde volgens de politie een agent zich genoodzaakt om te schieten. De vrouw raakte zwaar gewond en overleed kort daarna. De Onderzoeksraad voor Veiligheid begint vandaag een verkennend onderzoek naar de deels ingestorte parkeergarage in Nieuwegein. Gisteravond begaven de hellingen van de parkeergarage bij het Sint-Antonius ziekenhuis het. Volgens de veiligheidsregio vielen er geen slachtoffers. Ook de eigenaar van de garage, Q-Park, laat onderzoek doen. Het ziekenhuis in Nieuwegein kan vanwege het ongeluk voorlopig niet op volle sterkte draaien. Volgens een woordvoerder kunnen geplande afspraken niet doorgaan, omdat niet al het personeel met de fiets of openbaar vervoer kan komen. Toezichthouder ACM onderzoekt opnieuw of Booking.com klanten misleidt. Na nieuw onderzoek constateerde de Consumentenbond dat de hotelreserveringssite nepkortingen laat zien. Ook worden klanten opgejaagd met mededelingen dat kamers maar beperkt beschikbaar zijn. Booking werd voor die dingen alles eerder op de vingers getikt. ANWB Verkeersinformatie. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. In Noord-Holland is wel extra vertraging op de A9 Alkmaar-Den Helder. Er zijn in beide richtingen wegwerkzaamheden bij Petten. Er staat 2 kilometer file en de vertraging kan oplopen tot een half uur. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Nog 10 dagen en dan gaan we naar de stembus voor de Europese verkiezingen om onze stem uit te brengen voor een nieuw Europees parlement. Dus ik zeg het er maar even bij, want ik heb niet de indruk dat iedereen nu al enorm bezig is met die verkiezingen. En dus ontvangen wij hier de komende anderhalve week lijsttrekkers op wie u uw stem kunt uitbrengen. In een tijd dat het onrustig en onveilig is aan de buitengrenzen van de EU met Russische dreiging, migratieproblemen en Brussel natuurlijk een rapportcijfer krijgt voor bijvoorbeeld het natuur-, klimaat- en landbouwbeleid van de afgelopen jaren. En natuurlijk is de centrale vraag vaak en ook nu wel weer: waar moet Europa nu over gaan en waarover vooral niet? Nou, niet over Friese pepernoten bijvoorbeeld, vindt mijn gast van vandaag. Al is maar omdat zij geboren en getogen Friesin is. Ze voorkwam dat Brussel een verbod instelde op die Friese pepernoot vanwege stoffen die vrijkomen bij het bakproces. En die gast die heet Anja Haga. Die is lijsttrekker namens de ChristenUnie. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent Bas Eickhout van GroenLinks PvdA en Malik Asmani van de VVD de bekendste lijsttrekker. Ja, en bijna niemand kent ons drieën, dus er moet echt nog wel wat gebeuren. En terwijl u toch een historisch feit hebt neergezet, namelijk u hebt uw rol in de geschiedenisboeken opgeclaimd, geclaimd vanwege het redden van die Friese pepernoot. Ja, en de viskraam in Nissewaard. Maar de kleine dingen zijn natuurlijk belangrijk als het gaat over Europese politiek. Ja. Ik bedoel, dat raakt de mensen en dat is ook waar Europa over gaat. En in dit geval ging Europa helemaal niet over die Friese pepernoot. Er waren geen Europese regels. Dus dan zie je maar dat Europa soms de schuld krijgt van dingen wat dan ook toch niet blijkt te kloppen. Nou ja, Brussel denkt soms wel dat ze over dingen gaan. Ja, en daar moeten we ook scherp op zijn. Wij zeggen altijd EU waar nodig, geen EU waar overbodig. Nee, nou goed, de Friese vlag ging uit, neem ik aan. Absoluut. Toen die pepernoot gewoon gebakken mocht blijven worden. Precies, leven lang gratis kauwen op 5 december. Nou, ik heb nog geen aanbod gehad, maar dat zou wel een goed idee zijn eigenlijk. Ja? Ja. Wel even melden, hè? Met de integriteitsregels bij het Europees Parlement. U heeft gelijk. Ja. Als lidstaten het zelf kunnen, moet Brussel er vooral met zijn grijpgrage handjes van afblijven, vindt u toch? Inderdaad, ik denk wat je lokaal of nationaal kan regelen, dan moet je lekker daar doen. Kijk naar de zorg, hoe wij onze WMO bijvoorbeeld geregeld hebben, ziekenhuiszorg. Ja? Prima, moet je niet Europees doen. Maar heb je het over medicijnen, voorraadmedicijnen, zien we nu dat er tekorten zijn. Nou, dan kan je zoiets bijvoorbeeld wel Europees aanpakken. Juist, dus echt alleen maar daar waar het echt nodig is en anders houdt gewoon in de lidstaten. Ja, EU waar nodig, geen EU waar overbodig. Kijk hoe lang u dit volhoudt. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. U wilt dat het minimumloon stijgt. Namelijk met 60% van het mediane loon. Ja, wij zeggen dat op Europees niveau het goed zou zijn dat elke lidstaat 60% van het medianeloon als minimumloon hanteert. Ja. Dus dat is in elk land wel een ander minimumloon, maar wel altijd 60% van het medianeloon, zodat je een gelijk speelveld hebt. Nou, hebben wij in de nationale verkiezingscampagnes gezien en gehoord. GroenLinks, PvdA heeft dat allemaal uitgerekend, kwam ook met dat voorstel, wilde dat ook, dat dat dan een minimumloon van rond de 16 euro zou betekenen. Enig idee wat dat de Nederlandse schatkist kost? Het zal geld kosten, maar je kan het op gereguleerd invoeren. Ik denk dat dat ook heel veel gaat opleveren. Maar het kost, als je het op 15 euro zet, kost het al 9,2 miljard. Als je het hoger maakt, stijgt dat natuurlijk heel hard. Ook omdat de uitkeringen en de AOW-uitkering gekoppeld zijn in dit land aan dat minimumloon. Mm-hmm. Met andere woorden, sinds wanneer gaat Brussel over onze schatkist? Nou, Brussel gaat niet over onze schatkist. Brussel int ook geen belastingen. En wat ons betreft gaat dat ook niet gebeuren. Maar wel, als u zegt dat we minimumloon moeten omhoog, dan gaat dat de schatkist heel veel geld kosten. En Brussel heeft inderdaad geen belastingen. Dat doen wij zelf. Ja, dat doen we zelf. Dus wij zeggen ook, je zou als lidstaten die afspraak kunnen maken dat je een gelijk minimumloon hebt. Dat is het uitgangspunt. Zodat je ook niet hebt dat werknemers zeggen, hey, vanuit Roemenië, ik ga lekker naar Nederland, want dan heb ik een veel beter loon. Ja. Maar dat ze daar in hun eigen land ook een goed minimumloon hebben, dat voorkomt ook heel veel arbeidsmigratie. En als we kijken naar de grootste groep migranten in Nederland, is dat arbeidsmigranten. En we hebben een tekort aan huizen. Ja. Dus als we daar iets aan kunnen doen, dan kan dat ook helpen door een gelijk minimumloon in alle lidstaten. Maar het gevolg daarvan is dat u zich in feite met het fiscale beleid van de nationale regeringen bemoeit. Nee, wat we zeggen is, je zou daar op Europees niveau afspraken over kunnen maken. Sorry. Gezondheid. Een klein hoesje. Zodat je als lidstaten zegt, wij regelen dat allemaal met elkaar. Ja. Maar de uitvoering, dat hou je gewoon bij de lidstaten. Jawel, maar als je toch zelf besluit hoe hoog het minimumloon is, heeft dat toch consequenties voor een schatkist en dus ook voor het fiscale beleid van een land? Ja, uiteindelijk heeft dat effecten op het... Ja, klopt. Ja, dan bemoeit Brussel zich dus toch met het fiscale beleid van de nationale lidstaat waar u eigenlijk tegen bent. Nou, alleen als alle lidstaten hiermee instemmen. Dus wij zeggen, als je hier op Europees niveau met alle lidstaten zegt, hey, wij willen allemaal naar 60%, dan stemmen alle lidstaten daarmee in. En dan kunnen alle lidstaten dat uitvoeren. Dus de Brussel is natuurlijk niet een soort hogere macht die over jou beslist. Brussel bestaat uit de lidstaten, dus de lidstaten moeten met elkaar dan tot zo'n besluit komen. Ja, dat gebeurt dan in de Raad van de Regeringsleiders. Dat is het hoogste orgaan, zal ik maar zeggen. Hoewel de Europese Commissie de afgelopen jaren wel heeft laten zien zich toch ook een eigen machtsbasis voor zichzelf te willen opbouwen en hebben opgebouwd. Ja, de Europese Commissie komt met voorstellen. Maar uiteindelijk heb je natuurlijk ook nog een Europees Parlement, waar we de verkiezingen over hebben volgende week. Ja. Die er vaak iets van vindt. Ja. En het ook niet altijd eens is met de Europese Commissie. Of het kan aanscherpen of zelf met voorstellen komt. Ja. En je hebt natuurlijk de lidstaat. Dus die driehoek is het altijd. Ja. Ja, is natuurlijk wel de vraag bij veel kiezers ook. Wie is nou eigenlijk de baas in Brussel? Ja, en dat maakt het best ingewikkeld voor de kiezer. Omdat het eigenlijk alle drie is. En het is een samenspel van die drie organisaties, zou je kunnen zeggen. De Europese Commissie, lidstaten en Europees Parlement. En met elkaar besluit je elk wel weer met een wat eigen bevoegdheden. Ja. Maar er is niet eentje die de macht heeft. Nee. Dus is het lastig om te bepalen op wie je dan gaat stemmen. Bij nationale verkiezingen weet je, als ik op die en die stem en die partij zou de grootste worden, dan gaat die partij doorgaans regeren. Als je niet een bijzondere situatie hebt zoals nu in dit land, levert die partij dan meestal ook de minister-president bijvoorbeeld. Ja, dat is bij Europese verkiezingen inderdaad anders. Want je kiest nu voor het Europese parlement. Ja. En in het Europese parlement komen wel heel belangrijke besluiten voor. Ja. En dus die verkiezingen zijn wel heel wezenlijk. Kijk naar het asiel- en migratiepact waar we over hebben gestemd, dat komt er niet als het Europees Parlement er niet mee instemt. Dus dan maakt het wel heel erg uit welke politicus vind jij dat goede punten heeft, daar stem je voor. Ja. En het mooie is, in het Europees Parlement, die ene stem doet er ook echt toe. Want je hebt dus geen oppositie-coalitie, omdat je geen regering hebt. Ja. Dus het komt eigenlijk veel meer aan op die ene stem of iets het haalt. Bij ons gaan stemmingen echt op één stemverschil wordt iets aangenomen, heel vaak. Ja. Dus daardoor is de positie als Europarlementariër ook echt wel een belangrijke. Ja, terwijl er toch 800 mensen ongeveer in dat Europees parlement zitten. Nou, 705 zitten er nu. Ja, maar het wordt, zeker met het oog op de toekomst, zal het alleen maar groter worden vast. 721 worden het straks, klopt. Dus het aantal groeit. Het parlement dijt uit, om het zo te zeggen. Ja. Maar goed, u zei net zelf, het moet op hoofdlijnen en op de echte belangrijke zaken moet dat Europa bezig zijn. En laat het verder, nationale, regionale kwesties vooral over aan de lidstaten zelf. Waarom rent u dan meteen naar de Europese Commissie als er plannen zijn om naar gas te gaan boren in de Waddenzee? Nou, kijk, de gasboring in de Waddenzee is zo'n mooi voorbeeld dat je denkt, we hebben... Echt een nationale kwestie, de Waddenzee. Nou, de Waddenzee loopt van Friesland tot Denemarken. Dus het omhelst meerdere lidstaten. Het is Natura 2000. Nou, ik hoef u niet uit te leggen, Natura 2000. Ja, hebben we dat zelf voor gekozen als lidstaat. Europees aangewezen natuurgebieden waar je als lidstaat mee instemt. Ja. En nou zie je dat na de gaswinning in Groningen dan hupsakee gekeken wordt naar gaswinning in Friesland. En dan precies onder een van de meest unieke natuurgebieden ter wereld. Ja. En is mijn vraag aan de Europese Commissie, als Nederland nou doorzet met dit onzalige plan, kunnen jullie dan ook ingrijpen? Wat kan je doen? Ze hebben nog niet op mijn vragen geantwoord. Nee, maar is dat toch niet een klein beetje, als het u zelf zorgen baart, dan rent u naar de Europese Commissie. En als u denkt, het komt me helemaal niet uit dat die commissie zich er tegenaan bemoeit, moeten ze er vooral met hun vingers vanaf blijven. Het is een beetje van beide, denk ik. Soms is het heel goed dat ze zich ermee bemoeien en soms moeten ze zich ook niet bemoeien. Ja. Dus het leven is niet altijd zo zwart-wit. U bent een tamelijk pragmatische politica, begrijp ik. Nee, ik ben een heel realistisch politica. Maar ik denk dat het is heel goed dat we Europese samenwerking hebben. Het brengt ons veel. Ik bedoel dat we in vrijheid leven, in vrede. Ja. Economische welvaart hebben dankzij Europese samenwerking. We daaraan te danken. Ja. Maar ja, je hoeft niet alles naar Europees niveau. Want dan wordt het niet altijd per se beter van. Je ziet ook wel een soort rupsje nooit genoeg op Europees niveau. He, dat wil steeds meer. En sommige partijen willen alles naar Europees niveau. Nou, dan wordt het niet per se altijd beter van. Nee. Een van de dingen die u wel meer naar Europa wilt halen is defensiebeleid. Dat willen heel veel partijen natuurlijk. Ook gezien de dreiging aan de buitengrenzen van de Europese Unie. Ja. Kijk naar de oorlog in Oekraïne en allerlei voorspellingen, scenario's en mededelingen van regeringsleiders dat Poetin vroeg of laat ook wel richting onze kant kijkt. Ook dit weekend weer, waar verschillende diensten ook waarschuwen en onderzoek doen. Ook de NCTV wil, als ik in de Telegraaf naar. Ook Russische inmenging hier in onze infrastructuur bijvoorbeeld. Mm-hmm. U wilt bijvoorbeeld een Europese commissaris voor Defensie. Klopt, wat moet die meneer of mevrouw gaan doen? Nou, echt coördineren dat we op militair gebied beter samenwerken. Dus dat je nou, zeg maar, de munitie die we hebben, dat goed op elkaar afgestemd is, dat de troepen goed samenwerken. Ja. Dat doen we nu al met de Duitsers bijvoorbeeld. Dat doen we al steeds meer, gelukkig wel. Ja, wat maar heeft die man en vrouw dan te doen de hele dag? Nou, wij denken dat het goed is dat ook iemand dat echt overkoepelend goed in de gaten houdt en dat we een Europese commandostructuur hebben, waarbij we dus niet zeggen dat een Europees leger is die beslist over de inzet van onze man- en vrouwkrachten. Dat kunnen lidstaten zelf prima doen. Maar wel dat je het als één geheel ook kunt aansturen. En dan zou zo'n Europese defensiecommissaris daarbij kunnen helpen. Maar u wilt een snelle reactiemacht, een rapid response force. Zoals de NAVO die ook heeft. 5000 militairen moeten erin zitten, geleverd door alle lidstaten. Ja. Nou, stel, Nederland heeft daar ook militairen in zitten. Of levert militairen aan zo'n gezelschap en andere landen ook. En op een gegeven moment zegt de Franse president, we moeten nu ingrijpen. Het Nederlandse kabinet zegt, dan moeten we helemaal niet. Nou, ik denk die speciale force die moet je echt voor snel kunnen inzetten. Dat is ook een beperkte groep, hè, wat u zegt, 5000 mankrachten, vrouwkrachten. Maar wie beslist daar dan over? En dat moeten we ik kan me voorstellen dat je dat dan wel Europees doet en zegt, we gaan dat snel. Maar niet maar de zwaartekracht ligt bij de nationale lidstaten, zoals klopt, dat heet. Want dus als je nou bijvoorbeeld ergens in de wereld oorlog hebt en je zegt, hey, we willen daar troepen heen sturen, dan is het uiteindelijk altijd de Tweede Kamer die erover beslist. Ja. Dus ik denk dat het goed is dat die het laatste woord houden. Ook bij zo'n rapid response force. En als nou blijkt dat het 50-50 is of een meerderheid van de landen vindt dat we niet moeten optreden, dan blijft zo'n rapid response force dus in de kazerne. Ik denk zo'n rapid response force vind ik echt wel een andere club. Ik kan me voorstellen dat je die, daar heb je eigenlijk al met elkaar besloten, die kunnen we inzetten. En dat je, als je goed van tevoren definieert waar ze voor ingezet kunnen worden, dan kunnen ze ook snel handelen. Komt er iets nieuws voorbij, dan zou je met elkaar moeten kijken hoe gaat die beslissingsbevoegdheid daarover. Ik vind het lastig om dat op een afstandje nu te zeggen hoe dat dan precies zou moeten verlopen. Wordt die Rapid Response Force wat u betreft ook ingezet om imperialistische ambities in Europa en ongekende uitdagingen voor onze toekomst het hoofd te bieden? Oh, zoals Macron dat wil, bedoelt dit is wat u? Ja. Macron zei bij zijn staatsbezoek aan Duitsland dat er een nieuwe Frans-Duitse impuls moet komen. En haalt het inderdaad over imperialistische ambities in Europa. Ja. Wat zijn dat? Ja, dat zou je toch eigenlijk aan hem moeten vragen. Ja, hij was even niet beschikbaar. Nee, oh, nou, ja, dat is jammer. Ik kan me voorstellen, Macron hoor je eigenlijk altijd over, die wil een sterk Europa, meer Europa, die wil altijd meer. Ja. En ik snap zijn behoefte wel aan dat we ook een sterk Europa moeten zijn in veranderde geopolitieke wereld. Ook met, stel dat Trump aan de macht komt. Wat doet hij? Hoe gaat hij acteren in de NAVO? Dan is het belangrijk dat we als Europese Unie sterk staan en daar niet afhankelijk van zijn. Naast de NAVO. Dus als hij dat bedoelt, dan denk ik, nou, dan kan ik hem een eind volgen. Ambities. Maar imperialistisch klinkt alsof hij opnieuw wil koloniseren in Afrika. Dat kan me haast niet voorstellen dat hij bedoelt. Misschien wel dat we goede verstandhouding hebben met Afrikaanse landen en daarin mee samenwerken. Maar dat is natuurlijk op zich logisch. Wie zou dat niet willen? Nee. Maar zou u vinden dat de Europese Unie imperialistische ambities zou moeten hebben? Nou, dan moet ik precies weten wat hij bedoelt. Maar het klinkt een beetje imperialistisch in de term van we gaan koloniseren. Dat klinkt me niet goed in de oren, nee. U vindt wel dat we met z'n allen tandjes bij moeten zetten om de wapenexport, of althans de wapenproductie, weer beter van de grond te krijgen. Dat gebeurt natuurlijk aan alle kanten. De Fransen zijn de tweede wapenexporteur ter wereld inmiddels. Maar tegelijkertijd maakt u zich ook zorgen waar die wapens naartoe gaan en dat wapenexporteurs en producenten geld verdienen met wapens. Is het niet of het een of het ander? Ja, daar zit best wel een spanningsveld op. Want je hebt een wapenindustrie nodig, want anders hebben we geen wapens. Nou ja, dat is logisch. Maar het is niet zo dat we die wapenindustrie, dat die er rijk van moet worden en dat je zoveel wapens wil dat er geproduceerd wordt, dat allemaal geëxporteerd wordt, ook naar landen waarvan je denkt, ja, willen we dat wel? Maar die wapenproducenten zeggen, dat we breiden alleen maar uit niet. Als wij garanties hebben dat we er ook geld mee kunnen verdienen, want anders dan hoeven we geen fabriek neer te zetten. Ja, en wij zeggen, er moeten wel wapens worden geproduceerd, maar voor onze veiligheid. En niet zodanig veel dat je onnodig veel winst maakt. En zeker niet naar regimes waar wij geen zaken mee willen doen. Maar daar zijn allerlei exportbarrières voor. Dat is al zo. Je moet, als je wapens exporteert, moet je daar een vergunning voor aanvragen. Ja, en wij willen, in ons programma staat inderdaad dat we kritisch zijn op de wapenindustrie. En dat we wel willen dat die natuurlijk produceren en innoveren. Voor onze voor ons. Veiligheid. Eigenlijk zouden ze alleen voor ons moeten produceren. Het liefst eigenlijk alleen voor ons. En dat is nooit rendabel natuurlijk. Dan weet ik niet of dat niet rendabel is. Maar misschien, ze zullen wel minder winst maken dan ze doen dan als ze naar Jan en Alleman kunnen exporteren. Maar dat is niet wat wij willen. Dat klopt. Nee. Vindt u ook dat we eigenlijk alleen maar Europees zouden moeten kopen dan? Europees kopen? Europees defensiematerieel en wapensystemen en munitie? Nou, ik denk wel dat het verstandig is dat we heel veel op Europees niveau in huis hebben. Zodat we ook niet afhankelijk zijn van andere regimes en andere landen die onbetrouwbaarder zijn. Dus het is ook gewoon strategisch slim als je zelf je defensie, je hele wapenkracht zelf op orde hebt. Dus ik denk niet dat dat onverstandig is, nee. Met alleen maar Europese spullen of zoveel mogelijk? Voor zoveel mogelijk. Maar wij zijn bij uitstek een land dat heel erg Anglo-Saxisch georiënteerd is. Dus dat veel samenwerkt met de Britten en met de Amerikanen. En om die reden ook vanwege bepaalde NAVO-taken Amerikaans materieel inkoopt. Kijk naar onze gevechtsvliegtuigen bijvoorbeeld. Ja, ik denk dat je met onze bondgenoten ook prima zaken kunt doen. Ja. Daar is ook niks mis mee, moeten we ook blijven doen. Maar waar we het op Europees niveau voor elkaar kunnen krijgen, moeten we het ook niet nalaten. Hebt u het idee dat Fransen en Amerikanen het goed kunnen vinden samen? De Fransen en Amerikanen? Nou, u heeft vast een bedoeling met deze vraag. Zeker. En nou ja, ik weet niet of u ze in Brussel wel eens gezellig op het terrasje hebt gezien zitten samen en of dat dan goed gaat onderling. Nou, is me niet opgevallen. Nee. Over het algemeen hebben die Fransen niet zoveel met die Amerikanen. Ik vraag het omdat u vindt dat ook de Europese geheime diensten beter met elkaar samen moeten zouden gaan werken. Ja. Nou, heeft onze geheime diensten staat zeer hoog aangeschreven. Behoort niet tot de grote vijf, zou ik maar zeggen, maar zit daar wel dicht tegenaan. Heeft heel veel contacten met de Britten en de Amerikanen. Ook gezien vanuit ons verleden, vanuit de Tweede Wereldoorlog. Denkt u nou dat die Amerikanen ons nog van allerlei informatie gaan voorzien als wij ze doorsluizen naar Parijs, die gegevens? Ja, ik denk wel. Kijk, Amerikanen snappen ook wel dat we op Europese Unie met elkaar samenwerken. Dat inlichtingendiensten ook op Europees niveau steeds meer samenwerken. Wat logisch is, want we leven wel in landen, maar ook als je het hebt over alles wat er op internet gebeurt en dergelijke. Ja. Ja, dat is grensoverschrijdend. Dus ik denk wel dat Amerikanen heel goed zien dat ze op de Europese Unie niet alleen met Nederland te maken hebben, maar met heel veel landen. Nee, maar het delen van zeer gevoelig inlichtingenmateriaal met meerdere landen. Ik bedoel, Viktor Orbán had laatst de Chinese president over de vloer. Ik geloof dat hij daar nu allemaal Chinese fabrieken laat neerzetten, als ik het goed heb begrepen. Is dat dan een aanbeveling om alle Europese inlichtingendiensten samen te laten werken en dat Washington ook zijn gegevens met Europa gaat delen? Nou, zoals u het schetst, alsof dat één groot netwerk wordt. Nou, dat klinkt mij zeker met de Chinese infiltraties in sommige landen niet wenselijk. Dus je moet samenwerken als inlichtingendiensten, maar je moet ook heel goed zorgen dat er geen misbruik van die inlichtingen kan worden gemaakt. Dat zeker niet door een regime als China. Dus daar moet je ook kritisch op zijn. Dus ik denk het samenwerkingen wat inlichtingendiensten kunnen doen, betekent niet ongebreidelde informatiespreiding overal natuurlijk. Nee, maar er staat hier wel dat het gaat om het. Ik lees uw verkiezingsprogramma dat het gaat om het versterken van de coördinerende rol van de Europese Unie om relevante inlichtingen bijeen te brengen. Ja, ik denk op het moment dat je ergens een misstand signaleert en je wilt. En dat is in Nederland, maar je ziet dat iemand vanuit Frankrijk iets doet, dan moet je snel met die inlichtingendienst kunnen schakelen. En dat je makkelijk contact met elkaar hebt en gegevens kunt delen. Ik denk dat dat wel heel erg belangrijk is. Ander belangrijk punt in uw verkiezingsprogramma is de Europese rechtsstaat. Daar maken natuurlijk meerdere partijen een groot punt van. Namelijk, je moet je aan het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens houden. Juridische kaders moeten op orde zijn. Alle op regels gebaseerde wereldordevraagstukken moeten in orde zijn. Daar hebben we natuurlijk met een aantal landen in het oosten van Europa en Hongarije in het bijzonder meegemaakt dat die nog wel eens in een strafprocedure terechtkomen. Viktor Orbán heeft geld bevroren gezien. Ja. Maar toen die dwars lag bij de steunverlening aan Oekraïne, kreeg je toch weer geld overgemaakt. Met andere woorden, hoe sterk moet je zijn in dat principe? Ja, ik vind dat echt schandelijk. Eerste plaats schandelijk dat Orbán Hongarije de steun aan Oekraïne gijzelt eigenlijk. En ik vind ook dat zij gekort moeten kunnen worden op de fondsen. Als zij zich niet aan de rechtsstaat houden. En dat betekent dat er geen Europees gesloten front meer is naar de Russen bijvoorbeeld? Nou, op buitenlands beleid zeggen we ook als ChristenUnie in ons programma, we zouden dat vetorecht ook moeten afschaffen daarop. Zodat je ook met een meerderheid van stemmen kunt stemmen. Zodat Orbán dat ook niet meer kan gijzelen en je gewoon daadkrachtig kan opereren. En dan voorkom je ook zo'n situatie dat hij even naar het toilet moet op het moment dat er gestemd wordt, zodat er toch steun naar Oekraïne kan. Ander belangrijk punt is dat u zich zorgen maakt over het bijzonder onderwijs, vastgelegd in ons land in artikel 23. Ja. Waardoor er ook christelijke scholen zijn, niet alleen maar openbaar onderwijs, katholieke, protestantse scholen. We kennen ze natuurlijk allemaal. Waarom maakt u zich daar zorgen over? Ja, ik maak me heel ernstig zorgen over. Want het is me opgevallen sinds ik in het Europees Parlement zit dat de progressief-liberalen te pas en te onpas met voorstellen komen om het verdrag van de Europese Unie te wijzigen en dan daarin dat zo te wijzigen dat al het onderwijs naar Europees niveau moet worden getild en dat het openbaar publiek onderwijs moet worden en bijzonder onderwijs moet worden afgeschaft. Nou, in de eerste plaats, waar we in het begin van het gesprek al over hadden, onderwijs is geen Europese competentie. Nee, moet het ook niet worden. Ik heb gisteren nog even gecheckt bij Wim Voermans, de professor staatsrecht. Het staat helemaal niet in het verdrag van Lissabon. Nee, precies. En dat moeten we ook zo houden. Met andere woorden, Europa, dus Brussel, dus de Europese Unie, dus de Europese Commissie, wie dan ook, gaat helemaal niet over onderwijs. Nee, gelukkig niet. En dat moeten we zo houden. Maar ik zie in het Europese Parlement dat er voorstellen worden ingediend om dat te wijzigen. En daarom zijn deze verkiezingen zo cruciaal. Mm-hmm. Want als mensen zeggen, ja, ik vind ook belangrijk dat het bijzonder onderwijs blijft, stem ChristenUnie, want dan weet je zeker dat het geluid om hier tegen in te gaan en de krachten te mobiliseren om het verdrag niet te wijzigen, dat het overeind blijft in het Europees Parlement, dat de progressief-liberalen gaan dit gewoon wijzigen in de volgende periode. Dat gaan ze proberen. En ik ga dat tegenhouden. Dan moet er wel een meerderheid zijn. Aandacht voor religie, godsdienstvrijheid is natuurlijk een van jullie speerpunten van huis uit. Vanzelfsprekend, zou ik zeggen. Mm-hmm. Er is een gezant toch voor de Europese Unie die zich daarmee bezighoudt. Ja, en ook die EU-gezant voor godsdienstvrijheid. Het heeft jaren geduurd voor die vacature ingevuld werd. Want de progressief-liberalen hielden het tegen. Die wilden niet dat die man kwam. Ik ga me er hard voor maken dat hij weer aan het werk kan, zo snel mogelijk. Maar mijn punt is hierin dat ik proef een sterk anti-religieus sentiment in het Europees Parlement. Ja. Dat alles wat met geloof te maken heeft, wil men afschaffen. Dus zelfs het verdrag wijzigen om bijzonder onderwijs af te schaffen. Dat denk ik, come on, een beetje verdraagzaamheid naar elkaar. Vrijheid, onze slogan is, jouw vrijheid, onze missie. Mm. Wij gunnen een andere vrijheid, gun ook christenen, andere gelovigen vrijheid om te geloven. Is dat het belangrijkste punt eigenlijk dat u wilt maken bij deze verkiezingen? Ja, dit is denk ik wel het belangrijkste punt. Vandaar ook die slogan, jouw vrijheid, onze missie. Waarom hebt u dan de samenwerking met de SGP opgezegd? Want dan hadden jullie met z'n tweeën nu de zekerheid gehad dat er twee zetels in hadden kunnen zitten. Nu staat u in de laatste peiling op 0 en de SGP op 1. Ja, wij stonden ook weer op 1, gelukkig. En ik hoop ook dat de SGP die zetel ook haalt. En kijk, de ChristenUnie is na de vorige verkiezingen uit de politieke groep gestapt waar de SGP bij zat, de ECR, want Forum voor Democratie kwam erbij. Ja. En dat ging ons toch echt wel te ver. Toen zijn wij naar de ChristenDemocraten gegaan, maar de SGP is bij die groep gebleven. En toen hebben de besturen besloten om gescheiden de verkiezingen in te gaan. En als je kijkt naar vrijheid, ik denk het verschil is wel dat de ChristenUnie ook zegt, die Europese samenwerking, daar zien we ook echt de meerwaarde van. En die vrijheid waarin wij leven, dat hebben we ook dankzij Europese samenwerking. Ja. U bent ook echt wat je noemt een klimaatridder, toch? Nou, de ChristenUnie is de enige partij in heel Nederland die en volop christelijk is, voor godsdienstvrijheid gaat, en volop voor vrijheid staat. Ja. Vrijheid in de Europese Unie. En dan zit u straks bij de... En we zijn de enige partij die inderdaad zeggen, we gaan ook echt goed voor deze aarde zorgen. Ja, en dan zit u bij de EVP, de Europese Volkspartij, waar de, zeg maar, de ChristenDemocraten in het Europees Parlement. Daar komt ook BBB straks bij, zeer waarschijnlijk. En NSC, en die zijn toch een stuk kritischer op die hele klimaatagenda en het landbouwbeleid. Nou ja, je moet eerst verkiezingen, dan kijken of ze die zetel halen. Dan kunnen ze zich melden bij de EVP. Ja. En ik denk, wat je ziet, zoals de Natuurherstelwet... In de peilingen staan ze op 2 zetels, hoor. Geloof ik, als ik het zo goed zie. En je ziet bijvoorbeeld bij de... maakt niet uit. Maar na de verkiezingen gaan we dat bekijken. Maar de EVP, de ChristenDemocraten waar ik erbij zit, bijvoorbeeld de Natuurherstelwet, die is aangenomen dankzij de EVP. Degene die voorgestemd hebben of zich onthouden hebben, die hebben ervoor gezorgd dat het de meerderheid haalt. Dus je ziet dan toch dat zo'n groep toch ook heel verschillend kan stemmen. Nog 10 dagen te gaan. Hoe gaat u campagne voeren tot die tijd? Heel veel interviews geven, zoals hier, debatten voeren en zo zichtbaar mogelijk zijn natuurlijk. En dan terugkeren in dat Europees Parlement. Dat is de bedoeling, Dat is de bedoeling. Anja Hagen, de lijsttrekker van de ChristenUnie. Hartelijk dank voor uw komst. Hier gaat de ChristenUnie, de Nieuwsbv verder. Iets heel anders met Natasja Gibbs. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1, podcast. De wielerredactie. We duiken in de heftige gevolgen van hersenschuddingen. Ik werd wakker, dan ging ik ontbijten. Maar dan was ik eigenlijk zo kapot aan het ontbijten, ging ik weer op bed liggen. We maken kennis met de wereld van dopingcontroles. Goeiedag, Stefan. Ja. Ik ben Johan, ik ben van de dopingautoriteit. En we vragen ons af, hoe bouw je een sprinttrein? Als de hartslag omhoog gaat en er komt adrenaline bij kijken en hectiek. Luister naar de wielerredactie. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Nu op NPO Luister. Componeren of verzuipen? Hoe kan componist en violist Tim Kliphuis bijdragen aan een betere wereld? 5 topwetenschappers gaan hem daarbij helpen. Deze gesprekken inspireren hem tot een nieuw muziekstuk. Ontdek nu de podcast Componeren of verzuipen in de gratis NPO Luister-app. Blijf jezelf met het juiste hoortoestel. Blijf de dingen doen die je altijd graag deed, met de Oticon Intent. Het hoortoestel dat begrijpt waar jij naar wilt luisteren. Bij Van Bokstel Hoorwinkels ervaar je dit hoortoestel nu 60 dagen gratis. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. De nieuwe compacte Volvo EX30 is groots in duurzaamheid, veiligheid en prestaties. Een volledig elektrische SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. De Volvo EX30 is er vanaf €36.795. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. Elk uur maken we een winnaar bekend van €1.000... en elke maand de hoofdprijs van 1 miljoen. Daarmee kunt u uw droom waarmaken. Zoals een mooie reis. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij. Elke dag plezier.